Ja, Istenem, mit tettem? Egy fél zsiguli árát én már lenyeltem. Macska jajtól nem félek, egy potyakörbe remélem még befér.